राधाष्टमी का उत्सव इस उत्सव के नाते कल पूर्ण हो गया, परंतु ये उत्सव जीवन में सदा बना रहे, जीवन का जीवन बन जाए, ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। ये जगत के जितने राग हैं ये सब दुख के दुखों से पैदा करने वाले हैं। जगत का राग हटकर वो सारा राग एकमात्र भगवान में हो जाए, तब फिर जीवन उत्सव में बन जाता है। ये सिद्धांत है भला जगत में राग वालों को क्या मिलता है, चार चीजें उन्हें मिलती है। सबका अनुभव है, अनुभव होने पर भी भूले हुए दूसरी बात है। अनेक चित्त विभ्रांता मुह जाय समावृता, संसार में जिनका राग है वे लोग कभी स्थिर चित्त नहीं हो सकते। उनका चित्त नित्य निरंतर भटकता रहेगा, कभी भी वो शांत नहीं हो सकता। एक बात, दूसरी बात, चिंता मत्र मेयांच प्रलयांताम उपाश्रिताः, जीवन भर मृत्यु के अंतिम श्वास तक उनका चित्त चिंताग्रस्त रहेगा, वो जलते रहेंगे। भले वे प्रापंचिक दृष्टि से बड़े ऊंचे माने जाते हैं, परंतु उनकी चिंता नहीं मिटेगी, वो चिंताग्रस्त रहेंगे निरंतर। तीसरी चीज, उनके द्वारा बुरे कर्म हुए बिना रहेंगे नहीं पाए। ये पाप क्यों होता है, बड़ा एक स्वाभाविक प्रश्न है अर्जुन का, तो प्रत्येक समझदार का प्रश्न हो सकता है। मनुष्य सोचता है कि ये बुरा काम है, नहीं करना चाहिए। हरेक आदमी जिनके द्वारा बुरे कर्म बन जाते हैं, वे भी बन जाने के बाद सोचा करते हैं कि भाई ये काम अच्छा नहीं हुआ, बुरा हो गया, आइंदा न हो तो अच्छा, फिर कर बैठते हैं। तो अर्जुन का एक प्रश्न है, असत्येन प्रयुक्तेयम् पापं करति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अक्षरार्थ यह है कि अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं है हम पाप करें, मन नहीं चाहता हम पाप करें, परंतु बलादिव नियोजिता, जैसे कोई जबरदस्ती किसी को पकड़ कर उससे कोई काम करवा दे, बलपूर्वक जिसे नियुक्त करके नियोजित करके किसी काम को करवा दे, इस प्रकार ये पाप कर्म बन जाते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज केन प्रयुक्त हो जाए पापम चरति पुरुष, ये किसके द्वारा, कौन ऐसा है हमारे अंदर बैठा हुआ जो हमें इच्छा न होने पर भी पाप हमसे करवा देता है। वहां भगवान का इतना सुंदर उत्तर है, ये नहीं कहा कि तुम्हारे भाग्य में पाप लिखा है। हम लोग बहुत बार अपने देश को छिपाने के लिए भाग्य का आश्रय कर लेते हैं, भाई हमारे भाग में तो पाप ही लिखा है। किसी और बात और काल भगवान ने बताया, भगवान ने साफ शब्दों में कहा, कामेश निर्भयेश रजो गुण समुद्भव महाशनि महापात्मा विधियन। भगवान ने कहा भाई बैरी को जो हमने तुमने अपने अंदर पाल रखा है, काम मन रहता है अंदर रहता है, तो कहा कि बैरी को तुमने अंदर बसा रखा है। वो बैरी कौन है? वो बैरी है भोग कामना, भोगों की कामना, भोग प्राप्त हो इस प्रकार का जो हमारा मनोरथ है, काम है, ये बैरियर। यही काम जब सफल होता है तो लोभ बनता है, और असफल होता है कहीं मार खा जाता है तो क्रोध बनता है। कामा क्रोध हो जाए तो कामा लोभ हो जाए, तो इधर मारखंडी प्राण में विचार आता है, कामा लोभ हो जाए, दोनों एक ही बात है। लोभ या क्रोध, इन दोनों में से कोई सा भी जागृत हो जाए उसका अगला स्तर है सम्मोह। वो लोभ भी मनुष्य को मूढ़ बनाता है और क्रोध भी मूढ़ बनाता है, तो दो ही चीज होती है। फिर हमें अमुक चीज मिले और यदि नहीं मिली तो अमुक ने बाधा दी, उसको समाप्त कर। तो आसुरी संपत्ति वालों के यही बताया है कि काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध इन दो के वो पराय रहते हैं, और ये काम ही क्रोध बन जाता है। तो ये काम ही तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा बैरी है, जो तुम्हें बाध्य करता है पाप करने के लिए। ये कैसा है? इसकी भूख विषयों से कभी भागती नहीं। एक जर्मन एक विद्वान हुए फ्रायड ने ऐसा कहा है, बिल्कुल भ्रांत धारणा है कि विषयों के भोग से विषय तृष्णा की शांति होती है। बात यह है कि विषयों के भोग से विषय भोग की शक्ति का नाश तो होता है, पर कृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, विषय कामना का कृष्णा का नाश विषयों के तो भोग से हो जाए। विषय न कहा लगे तुलसी कहूं, विषय भोग तो होते संभव नहीं। तो विषयों को प्राप्त करने की अभिलाषा विषयों की प्राप्ति से उत्तर उत्तर बढ़ती है। महाशन इतना खाए कि खाते खाते पेट भरे ही नहीं, तो ये कामना जीवन में रहती है, इसलिए बिना पाप के आदमी बचता नहीं। तीन बात हुई ना, जीवन भर अशांत चित्त, जीवन भर चिंताग्रस्त चित्त, और जीवन भर नए नए पापों में प्रवृत्ति। हम देख रहे हैं ये कानून किसी पाप को मिटा नहीं सकता। कानून बनाने वाले, मनवाने वाले और मानने वाले अगर मिल जाए तो कानून किताब में रहता है, कानून आचार में नहीं आता। हम आज क्या देख रहे हैं, ये जो महान से महान घृणित कार्य खाने पीने की चीजों में और दवाई में भी मिलावट, जिनसे मनुष्य के प्राणों का संबंध है, ये क्यों? कामना, भोग कामना। जब मनुष्य की ये कामना सीमित रहती है, शास्त्र विहित रहती है, इसीलिए हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष में अर्थ और काम की का काम का बहिष्कार नहीं है। ये चाहिए, ये पुरुषार्थ ही माना है, बुरी चीज नहीं, पर अर्थ और काम वो धर्म नियंत्रित और उनका लक्ष्य वो मोक्ष। मोक्ष के लिए धर्म का पालन हो, और धर्म के पालन के लिए जहाँ जितने काम अर्थ की आवश्यकता हो उतने का सदुपयोग किया जाए, ये अर्थ और काम का अभिप्राय। लेकिन जहाँ भगवान और धर्म का संबंध नहीं रहता, वहाँ ये काम जो है ये सारे पापों को बनाने में ये काम ये कारखाना है भला, ये काम है ये पाप का कारखाना, बहुत बड़ी फैक्ट्री, इसमें से पाप यो नहीं ये दुख यो नहीं, ये भोगों की कामना से क्या होता है, दुखों की उत्पत्ति होती है, दुख होते हैं पाप से दोष से, तो आखिरी संपत्ति वाले क्या करते हैं, मैं राग की बात कह रहा था, उनके स्वरूप का वर्णन हमारे आज के स्वरूप से लगाइए, इन लब्धम आलब्ध इमं प्राप्स्य मनोरथम इदमस्तीद मतुले भविष्य के पुनर्धन असो मया हत शत्रु हूँ हनिश्य चापरान अभी ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आद्यु जनवान अस्मी ओन्यु सदृश सदृश मया यक्षे दास्यान वो दिश्य ज्ञान विमोहिता। भगवान ने मानो हम लोगों के जीवन का एक चित्र खींच लिया पहले से, आज ये मिला ये धन आज प्राप्त किया और हमारे मन में जो पाने का वो अब पाएंगे आगे पाएंगे, और जो चला गया है घाटा घाटा लग गया उसे भी फिर कमा लेंगे। हमारे से बहुत से मित्र हैं जिनकी ये स्थिति हम आंखें देखते हैं, और आप देख रहे हैं अमुक आदमी ने हमारे काम में बाधा दी थी वो समाप्त कर दिया गया है, भला ऐसे में अत शत्रु और हनिश्चय क्या करान क्या करान भी हनिश्चय, और जो दूसरे दूसरे हैं तो काम को बतराना भी रखा, तो दूसरे दूसरे हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा, क्यों अरे हमारे हाथ में क्या कहता है ईश्वर हो अहम भोगी अहम सिद्ध अहम बलवान, सफल जीवन हमारा सिद्ध माने बड़े गर्व से कहते हमने अपने जीवन का निर्माण किया, हमने राष्ट्र का निर्माण किया, हम लोग राष्ट्र निर्माताओं में से गिल्डर फेडरेशन, इस प्रकार ईश्वर मान भोगी सिद्ध बलवान सुखी हम बड़े बुद्धिमान, और अभिजन वाले स्मीकार हम करते नेता, हम नेता हैं, हमारे पीछे जनता चलती है महाराज, हम जननायक हैं, जनता के नेता हैं, बड़े बुद्धिमान हमारे सम्मान है, कोई संसार की कोई शक्ति हमारे काम में रुकाव नहीं डाल सकती, खड़े होकर बोलते महाराज, खड़े होकर बोलते लगवा वही मार जा गिर जाए तो, और यक्षे दर्शन उद्देश्य इतने ज्ञान विमोहिता, एक मित्र हमारे उन्होंने कहीं कोई एक बड़ा कारखाना खरीदा, ये सच्ची बात है नाम नहीं बताऊंगा, तो मैंने उनसे कहा कि इतने काम है क्यों बढ़ाते हो, और उस जो तुमने खरीदा है उसमें तो कुछ घाटा आजकल लग रहा बताते हैं, एक ही खरीदी थी, तो बोले भाई जी होड़ में पीछे कैसे है, ये रेस जो है रेस भूल जाओ इसमें हम पीछे कैसे रहे, उन्होंने वहां हम काम किया तो हम कैसे न करें, और रही घाटे की बात तो हमारे हाथ में आते ही नफा हो जाए, हमारे ये सिद्धि है हमारे हाथ में कि जहां हमने उस काम को संभाला तो नफा हुआ, इनका फिर नफा हो गया आप क्या करेंगे, बहुत नफा हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो वही गीता की भाषा यक्षे दास्यामि मोदिष्य इसके ज्ञान विमोहिता, बड़े करोड़ रुपया साल का संपादन कर, और हम दिखा देंगे कि जगत में हमारे समान अच्छा काम करने वाला कोई नहीं, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इसके ज्ञान विमोहिता, ये जीवन का जब स्वरूप बनता है तो क्या होता है, ये तीनों चीजें हुए बिना रहती नहीं, चिंता चित्त की अशांति और काम, नए नए पाप करेगा वो आदमी कभी कामवश कभी क्रोधवश कभी लोभवश, तो तीन चीज तो ये हुई। चौथी चीज उसको मिलेगी पतंति नरके सुचल अशुचल नरके पतंति अशुचि नरको में पतन। तो भगवान ने ये बड़ी सीरियसली मैं कह रहा हूं, भगवान ने एक दुख की भाषा में हम लोगों के जीवों के स्वरूप पर उनके कर्मों पर सोचकर भगवान बोले आशु योनिनाथन मूढ़ा जन्म निजन्म माम अत्रा प्रेर कौन से यंतम अर्जुन भैया देखो इनको मनुष्य बनाया गया था इसलिए कि ये मेरी प्राप्ति करने मेरी प्राप्ति मानव देह का हमारे शास्त्रों के अनुसार एकमात्र लक्ष्य है अन्य योनियों में जो काम नहीं संपन्न हुआ नहीं हो सकता भगवत प्राप्ति उसे इस योनि में इस शरीर में करने तब तो इसकी सार्थकता और नहीं तो मृदे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्म धारम मयानुकूलेरन भस्म कुमान भवाभिम न करे महाजो न करे भव सागर नर समाज सताय सो कृत निंदक मंदमति आत्म हनगति जाय। ये दशा तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के साधन में जिसके जीवन की प्रवृत्ति उसका मानवोचित कर्म और नहीं तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, ये मानव के रूप में कहीं पशु है कहीं पिशाच है कहीं दानव है कहीं राक्षस है, ये हम लोग हैं। तो भगवान ने मन पश्चाताप सा करते हुए भगवान ने कहा कि देखो अरे भैया कौन थे, भैया कौन थे का अर्थ है ये बड़ा स्नेह सूचक नाम है संबंध को जो भैया देख इन सब को बनाया गया था इसलिए कि मुझे प्राप्त करके सदा के लिए अनंत दुखों से छूट कर अनंत सुखमय हो जाए। परंतु मान अत्याचे मेरी तो प्राप्ति है हुई ही नहीं, वो तो अलग बात रही। अरे कहीं पहले थे जैसे रह जाते तब भी समझते कि मानव जीवन व्यर्थ ही गया, खराबी तो नहीं हुई, पर यहाँ तो और खराबी हुई। क्या हुई? इनको इन्होंने जो कर्म किए हैं उससे दो चीजें नहीं मिलेंगी, जन्मनी जन्मनी आशी जो निवास एक जन्म में नहीं जन्म जन्म में इनको आशी योनियों की प्राप्ति होगी तो उसके पश्चात अधम गति मिलेगी। बुरी बुरी योनियों में ये जाएंगे बुरे बुरे फल भोगने के लिए और उसके बाद नरक में जाना पड़ेगा। हम कह दे आज अभिमान बस हम नरक नहीं मानते, वोट ले लो भले मतगणना कर लो, असल में ये मतगणना का जो एक रूप है ना ये है मूर्खों का, अधिक मतगणना मूर्खों की होती है। अधिक एक मत जो है ये कहीं भोगों में सुख है कि नहीं इसकी मतगणना करिए, एक आधा भले ही भूले भटके कह दे कि सुख नहीं है जो यहाँ भोग न पाया है अभाव ग्रस्त इसलिए वैराग्य नहीं, घर छोड़ना चाहते हैं वैराग्य से नहीं अनुकूलता के अभाव से। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई कितना बड़ा अनर्थ हो गया, ये मनुष्य बनाया गया था इन्हें मेरी प्राप्ति के लिए, मेरी प्राप्ति के तो मार्ग पर ही नहीं आए, इन्होंने ऐसे कर्म किए इन मूढ़ों ने मूढ़ समझा जी महाराज भगवान भी करे बोल गए मूढ़ा नराधमा माया हृत जाना। ये भगवान के हम लोगों के लिए मेरे जैसों के लिए ये भगवान के शब्द हैं। नमाम दुष्कृतिनूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाभिसज्ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। वे दुष्कृति वे पाप कर्म करने वाले लोग जो मूढ़ हैं, नराधम हैं, माया से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुरी भावों का जिनको आश्रय है, वे मुझे नहीं मानते, नाम न प्रपद्यन्ते। ये पापी दो प्रकार के होते हैं भला। एक पाप करने वाला वो है जो पाप को पाप मानता है, किसी विपत्ति में पड़कर, किसी कुसंग से, किसी अन्य कारण से बाध्य होकर बुरी आदत से पाप कर बैठता है, फिर रोता है, पछताता है और कहता बड़ा बुरा कर्म हुआ, इंद्र न हो। एक वो पाप, और एक पाप करके उसमें गौरव की अनुभूति करता है, ये मेरी बुद्धिमानी, मैंने ये काम कर लिया, किसी को पता भी नहीं लगा, मैं रह गया ईमानदार का ईमानदार, शाह का शाह, नेता का नेता, धनी का धनी, समाज का पंच का पंच, और अपना काम बन रहा है। तो पाप में जिसकी गौरव बुद्धि होती है, जो पाप को जीवन का सुख साधन बना लेता है, उसके लिए भगवान कहते हैं उस वैसे पापियों के लिए मूढ़ा नराधमा। लेकिन वो पापी जो है बड़ा सुंदर, इतनी बढ़िया आश्वासन की बात भी भगवान ने कह दी कि अगर हम विश्वास करें तो हम जो हृदय कर जाए अतिचय सुदुराचार्य, ये दूसरा पापी, भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक सुदर्शित वैसा क्षिप्रम भवत धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्त पुनश। यहाँ भी कौन्तेय संबोधन, ये बहुत निकट की बात कह रहे हैं ना, जीवों के साथ भगवान का कितना प्रेम। बोले भाई मैं भगवान मानो कहते हैं कि देखो मैं किसी से घृणा नहीं करता, जो मेरी गोद में आके बैठना चाहता है वो चाहे कैसा ही हो, माँ की गोद रोगी बच्चे के लिए बहिष्कृत नहीं है, कैसा ही बच्चा हो, काला कंठा हो, रुग्ण हो, संतप्त हो, मन भरा हो, माँ का हृदय सदा सदा माँ की गोद निरंतर उसे लेने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो भगवान तो अनंत माताओं का, अनंत कालीन अनंत माताओं का स्नेह, जिन भगवान के स्नेह समुद्र का एक सीकर भी नहीं, वे भगवान इतनी स्नेह वाले हैं। तो भगवान बड़े स्नेह से कहते हैं भैया अर्जुन, मेरे स्वभाव की बात कहता हूँ, एक कितनी बड़ा पाप करने वाला अभी कर रहा हूं, सुधरा जा रहा है, लेकिन यदि वो ये मान ले कि इन पापों से मेरे जैसे लोगों को तारने वाला एक मेरा प्रभु ही है, कोई नहीं, मैंने प्राण करता हूं किसी अन्य को स्थान न दे, और पुकार है हे नाथ मैं पापी, मुझसे मेरे पाप छूटते नहीं, मेरी शक्ति नहीं मैं पापों से मुक्त हो सकूं, कर्तव्य तुम एकमात्र पापनाशक हो, तुम एकमात्र मेरे आश्रयदाता हो, तुम्हारे शरण आ गया मैं, बस मैं तुम्हारा हूं। ये कहा कि भगवान बोले साधुरे समझते हुए साधु मान लो उसको, अरे भाई साधु क्यों मान ले, आज तो कहने सुदुराचार्य थी, तो बोले सम्मान तो किसी को ऐसा, जहां उसे आना चाहिए था वहां आ गया, अरे अंधेरा तो है पर लौटे जला ली, अंधकार था अमावस्या का घोर और बिजली का बल्ब जल उठा। बस देर लगती अंधकार के मरते तो वो मेरे शरीर में आ गया। महापापी भी तो साधु अपने साधु मार लिया साधु हो जाता है। तो भगवान मान कहते हैं कि रोशनी आने पर अंधेरा रहता है, मेरे शरीर में आने पर ताप ताप रहते हैं। क्या क्षिप्रम भव गर्भ आत्मा, क्षिप्रम माने ये रोशनी आने के पहले अंधेरा मरने लगा। क्षिप्रम भव गर्भ आत्मा और शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन बहुत शीघ्र तुरंत वो धर्मात्मा हो जाता है, और वैसे धर्म वाला नहीं कि जिन धर्मों का परिणाम पुण्य हो तो जिन पुण्यों का परिणाम वापस लौटना हो वो नहीं, शश्वत शांति निगच्छति शाश्वती शांति को वो प्राप्त करेगा। इतना कहते कहते गदगद हो गए। स्नेह सागर है ना, उमड़ पड़ा सागर, भगवान के नेत्रों में स्नेहाश्रु पात हो गया। बोले भैया अर्जुन, अर्जुन से कहलाना, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर दो, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। यहाँ एक प्रश्न आता है कि स्वयं कहे और प्रतिज्ञा कराए दूसरों से। यहाँ भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर एक संबंध सूचित किया गया। महाभारत का युद्ध होने वाला है, अभी पहला दिन है जहाँ गीता सुनाई जा रही है, अभी युद्ध का प्रारंभ नहीं हुआ, कृष्ण संवाद की तैयारी है। भगवान तो सर्वज्ञ है, तो सारी लीला उनके पेट उनके विराट के पेट में आगे की भी दिखा दिया ना, भीष्म द्रोण को सूर्य के रूप में मान गई, दृष्टा करा ला भयानकाली। तो भगवान ने देखा कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी अर्जुन से कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा भैया, रथ हांकूंगा, ये तीन ही दिन के बाद ऐसी घटना होने वाली है कि मुझे लेना पड़ेगा हाथ में शस्त्र, ये लीला करूंगा मैं और नवे दिन फिर लूंगा। तो अर्जुन को संदेह हो जाएगा कि इनकी प्रतिज्ञा का क्या ठिकाना, लेकिन वो शस्त्र में लूंगा क्यों, अपने भक्त भीष्म की बात रखने के लिए। तो मेरा ये दूसरा स्वभाव है, मेरी अपनी बात कहीं बदलती नहीं, परंतु मेरा भक्त जो कुछ भी कह दे मैं मेरी बात ही बदल देता हूं। भक्त कहे तो पक्का, और मेरे कहने में इतनी कचाई कि कहीं भक्त की बात दूसरी हो गई तो भैया वहां में बाध्य हो जाऊंगा छोड़ दे। तो तुम हो मेरे भक्त, अर्जुन को शंका हो जाए तीसरे दिन जब हथियार ले, इन्होंने कहा था कि वो चित्तम भाई धर्म आत्मा सत्य संग एक बार उठाया चक्र वो चक्का और एक बार उठाया चाबुक, चाबुक उठाए नवे दिन चाबू उठाया, तीसरे दिन उन्होंने नवे दिन उठाया है चक्का, तीसरे उठा चाबू वो भीष्म करे दोनों महाभारत महाभारत का चाबुक चाबुक की। तो भगवान इस बात को जानते तो मेरे कहने का मतलब इसलिए है कि जिसके मन में पाप के प्रति घृणा है, जो पाप को पाप मानता है, जो पाप के लिए पश्चाताप करता हुआ पाप हरण करने वाले स्नेहमय भगवान के चरणों का आश्रित हो जाता है, उसके लिए कितनी कितनी जल्दी भगवान उसका नाम बदलते हैं। सुदुराचार एक, दूसरा और धर्मात्मा तीसरा, और शांति का अधिकारी चौथा, और मेरा भक्त पांचवा, घोषणा कर दी वहां पर, न मे भक्ते पुनश्यति, पुनश्यति दो बार आया, बुद्धिनाशात पुनश्यति, मे भक्त न पुनश्यति। विषयों का रागी अच्छे से अच्छा पुरुष भी अंत में पतित हो जाता है, और मेरा अनुरागी पापात्मा से पापात्मा भी नष्ट नहीं होता। तो ये भगवान की गीता की नवे पुनः यहाँ महापाप का बदला है, और वहाँ महापाप का उद्भव कहाँ से होता है, प्रनाश का जातु विषयान पुरुषा। तो ये चार बातें मिलती हैं विषयानुरागी को, चिंता, अशांति, पाप और नरक, और हम लोग सभी इसी में फंसे। तो एक संतों ने, महात्माओं ने और प्रेमियों, संतों महात्माओं ने तो जगत के उपकार के, और प्रेमियों ने उनके लिए जगत रहता नहीं, प्रेमियों के लिए रह जाते एकमात्र प्रेमास्पद, एकमात्र प्रेमास्पद के सिवा अन्य की जहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं, वो है प्रेमी। प्रेमी के हृदय में निरंतर भगवान बस जाते हैं, उसकी आंखों में केवल भगवान बस जाते हैं। तो प्रेमी का के कर्म, संतों के महात्माओं के कर्म, ये सब होते हैं इस राग से, भोगों की राग के राग से, भोगाशक्ति से मनुष्य को निकाल कर, इस नरक में से निकाल कर ले जाना, जहाँ अनंत सुख है, जहाँ सुख का समुद्र ही लहरा रहा है, उस ओर प्रवृत्त कर देना, ले जाना। तो इनमें जो तो ये दूसरा संसार में ये दो चीज है, एक है भोगानुराग, एक है भगवदानुराग। तो भगवान का अनुराग जहाँ होता है, वहाँ क्या होता है, अपने आप। ये बड़ी सुंदर बात है, आप उधमदास जी महाराज, ये हमारे श्री राम जी सुंदर गाते हैं ना भगवान का चरित्र, उस समय जगत याद रहता है, वो जो मीठा सुर है वो तो खींचता है कानों को, और जो भक्त का हृदय है वो रम जाता है उस पद के अर्थ में, जगत रहता नहीं। कल जिस समय वो दधिकांडू का महोत्सव हो रहा था, उस समय उस मंडल में सब तरह के लोग थे, अत्यंत अभाव वाले संसार से और प्रचुर अर्थ वाले, बड़े विद्वान और नितांत अपढ़, ऊंचे अधिकारी और मामूली नौकर, सब प्रकार के लोग थे, पर जो उसमें ठीक ठीक सम्मिलित थे उनको क्या जगत याद था क्या उस समय, जगत थे। हम कौन है, हमारा कितना ऊंचा अधिकार है, महाराज लजा जाए आदमी, कड़ी नाचने वाले लोग अगर उनकी उनकी ऑफिस में, उनके ऑफिस में उनके मेज पर, तो जब बैठे अपनी अपनी कुर्सी पर, उस समय कोई उनसे अगर प्रेम की बात कहने लगे, उनसे कहलाने लगे, कभी नहीं, उन्हें शर्म आती। पर कल शर्म रही क्या, किसी को शर्म रही क्या, सारी शर्म, सारा संकोच, सारा संभ्रम, सारा मान किसी ने निकाला क्या, वैराग्य की भावना करके दूर किया क्या, दुख दोषों के दर्शन करके उनका बहिष्कार किया क्या, कुछ नहीं। उस राग में, उस भगवान की आसक्ति के इस बाहरी स्वरूप ने इतना तन्मय कर दिया कि उस समय हम लोग जगत को भूल गए, दुखों को भूल गए, घर वालों को भूल गए। ये है क्या जगत का, तो जगत तो मन ही पर है ना, मन से अगर जगत निकल जाए तो जगत की सत्ता कहीं है ही नहीं। और मन यदि जगत को न छोड़े तो हम कहीं भी बैठे रहें, हमारा ऊपरी नाम रूप कुछ भी रहे, हम जगत में हैं, हमारे मन में जो है वह हम है। तो कल हम उस समय भगवान में बैठे थे, सच्ची बात, भगवान के रस में बैठे थे। तो ये जो राग है, ये जो राग मार्ग है, एक वैधि भक्ति है, एक ये इसका नाम हम रखते हैं आसक्ति की भक्ति, राग अनुगा भक्ति। मन फंस जाए न छूटे ऐसी, भाई भगवान की जो विधिवत पूजा करता है वो बड़ी अच्छी है, करनी ही चाहिए। विधिवत पूजा का परिणाम ही है ये रागमयी पूजा। तथापि विधिवत पूजा में और इस रागमयी पूजा में बड़ा अंतर है। अब वो सबके लिए नहीं होती। व्यास जी महाराज थे, वो श्री जी का डोरी टूट गई, उन्होंने जनेऊ तोड़ के बांध दिया। तो ये संध्या वंदन भद्रमस्तु ये जो चीज है सबके करने के नहीं है। ये जितना भी ये मर्यादा का नियमों का परित्याग है, ये परित्याग किया नहीं जाता, होता है, होता है वहाँ, वो वहाँ का नियम है तो किया जाता है वहाँ नियम भंग। नाव के ऊपर बैठा हुआ आदमी जब तक वो नदी में नाव है तब तक वो नाव छोड़ेगा तो डूबेगा, और नदी के पार उतर जाने के बाद नाव की आवश्यकता का अनुभव करने वाला मूर्ख माना जाए। तो सारे साधनों का फल जो है भगवत प्रेम, इसकी प्राप्ति हो जाएगी तो ये पार उतारने वाली नाव अपने आप छूट जाएगी। अरे पानी ही नहीं, भव सिंधु सुखाई, भव सिंधु जब सूख गया तब उसके लिए किसी नाव की जरूरत कैसे पड़ी। पर जब तक ये सिंधु लहरा रहा है, जब तक उसमें हम डूब सकते हैं, भय है तब तक तो भाई नाव को बनाए रखो, नाव भी कहीं डूबना छोड़ो तो मत ही, बैलेंस भी ठीक रखो, सविधि कर्म करो, कहीं जगमगा गई नाव जल उसने भर गया तो डूब जाएगी। तो ये इस अंतर को जान करके राग मार्ग में आगे बढ़ना है। परंतु जो राग का साधन है, इस साधन में स्वाभाविक जिस समय तन्मयता होती है उस समय जगत की विस्मृति हो रही होती है। जगत की विस्मृति हुई कि दुख की विस्मृति हुई, कुछ नहीं है। महान से महान सांसारिक विषय से दुखों में जिनको हम मान सकते हैं, ऐसे संयोगों वाले प्राणी को हमने देखा है, पर वो अपने को बड़ा सुखी मानते, सुखी मानते नहीं, उनमें सुख उमड़ा कर दो, तो बाहर से देखे तो बड़े दुखी। कोई भी चीज का, किसी भी वस्तु का उनके पास भाव नहीं, सब का अभाव, स्वास्थ्य का भी, धन का भी, मकान का भी, पुत्र का भी, अधिकार का भी, सारे अभाव, सारे अभावों को खा जाने वाला सब जगह से एक परम भाव में था, तो उस राग ने उनको सुखी बना दिया। तो जगत से सुखी होने का उपाय है, सीधा उपाय है करने वालों के लिए, और न करने वालों को तो नाम ही बड़ा कड़ा है। सीधा उपाय यह है, बड़ी सीधी सी बात, भगवान से संबंध जोड़ दिया, भले बेटे ही बना ले, वो जैसे निजीजन है ऐसा कोई है नहीं, जितने निजीजन है सब संबंध छोड़ देंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, अभी आप पर आक्षेप नहीं करता, मैं स्थिति बताता हूँ, अगर आपको मालूम हो जाए कि ये खून करके आया है, शराब पी थी एक जगह और शराब पी के विश्वालय में गया तो वहां इसका इतने खून कर केस चल रहा है, तो आप सब लोग खिसक जाएंगे, कोई कोई भले ही बचे। उस मेरे दोषों में हिस्सा लेने वाला कोई नहीं। उस समय क्या ये हमारा प्यारा आत्महत्या नरक में साथ जाएगा, तो नरक में भी साथ न छोड़े अपना, वो हमारे प्रियतम भगवान असली निज जन्म, जितने निज जन हैं ये सब निज जन अनित्यकालीन है, सहेतुक है, किसी कर्म को लेकर के उसके फल रूप है, और वो जो अपना है वो अपना नित्य है, नित्य अपना है, कभी भी वो अपना अपन हम चाहे भूल जाए वो भूलता नहीं, इसलिए कुछ करना नहीं है। भगवान ने एक सीधी सी बात कही और एक ही शब्द में सारी प्राप्ति का संकेत कर दिया, और एक ही बात मृदम सर्वभूता शांति आदाश्लोक, भाई तुम्हें प्राणी तो होना न सही धर्मात्मा न सही भक्त, एक जीव हो के नहीं सब स्वीकार करेंगे है, तो भैया मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हारा अपना, जो अपना होता है उसे कहते हैं सूर्य, मित्र से सूरत का दर्जा ऊंचा, अपना है हृदय हृदय मिल गया, जो सूर्य है तो भगवान को कहते कि मैं सूर्य हूं, बस तुम खाली ये मान लो भैया, ये जान लो तुम कि भगवान मेरे सूर्य मेरे अपने हैं, बस क्या होगा जातवा माम माम सुहृदम जातवा, क्या होगा शांति में छत, शांति में वो चिंता भी गई अशांति भी गई, पाप भी गया, पापी कभी शांत नहीं होता, चोर चाहे कितनी धन घर में ले आवे रहता अशांत, धनियों के पास बड़ा धन पर बड़ा भय लगा हुआ है कहीं गवर्नमेंट छीन न ले, शांति नहीं, तो अशांति चिंता पाप और नरक का जो नाम ही मिट जाता है उसके लिए, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात, भगवान को अपना मान ले और बोले भाई हम तो छोटे बहुत वो अपना, हम तो अब हमारे कैसे बनेंगे, उन्होंने कही अपने मुंह से झूठ बोलते नहीं, सूर्यम सर भूता नाम कहा ना भक्ता नाम तो नहीं कहा, सारे सारे प्राणियों के वो सूर्य हैं तो क्या हमारे नहीं, हम मानते नहीं, हम उनको प्यारे मान ले वो हमारे प्यारे, फिर ये जितने भी दोष है ना ये सब गुण बन जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब रहेंगे वहां पर, इनको निकालने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये रहेंगे उस प्रेम के उस भगवत सेवा के साधन, तो ये बात जहां से सीखने को मिलती है वो है गोपी, जहाँ केवल भगवान मेरे हैं इसी पर सारा काम चलता है, मेरे अधिकार है भगवान मेरे, श्याम सुंदर मेरे, मेरे छोटे छोटे बच्चे जब खेलने में आपस में बोले वो कहते कन्हैया मेरा, वो कहते नहीं कन्हैया मेरा, अब दोनों का दावा एक कन्हैया पर और कन्हैया को दोनों ये निकुंज लीला में जो विभिन्न सखियों की निकुंज है ये भी इस बात का संकेत करती है कि वो सब सखी है, वो सब सखियां हैं तो राधा की काय दुहा राधा ही है, पर वो भगवान जो है वो जो उनको अपना माने, ये महाराज कहने की यहाँ बात नहीं, उपजा के समान दुर्भगा कोई नहीं, और विद्या के समान महान भाग्यवती कोई नहीं। राधा की श्रद्धा में आ गए और ठीक उसमें वो खाली इतनी बात है और उसमें कोई अंतर नहीं है। उसने निज सुख चाह बस इतना इतना ही, और क्रिया से कोई संबंध नहीं है। संबंध इस भाग से है, उसने अपना सुख चाहा, इसलिए वो जो है उसकी जो ये रति है, प्रेम है, ये कुछ मलिनता लिए हुए कि जगत में सत्य होता साधारण पर हुआ भगवान से काम करते हुआ भगवान से भगवान उसको प्राप्त हुए। उसका सौभाग्य क्या कम है, ऐसी वेश्या भी मुनिचरम बंदिता है जिनसे भगवान मिले, महाभाग्यवती और अपने लिए इस माने में वो महान दुर्भगे जिसने भगवान से प्रेम नहीं चाहा सुख चाहा, लेकिन भगवान क्या उसके नहीं हुए, क्या धोजे को नहीं अपनाया भगवान ने रजत, अरे वो तो अपनाते राक्षसों को भी है, उनको बड़ी सुंदर भावना है, बल भी तुम्हारा ये चोला जो है ना बकासुर का, ये चोला जो है ये हमको स्पर्श करने आवेगा, तो वो चोला भगवान को नहीं भगवान उसके गढ़ेंगे, भगवान असुर देशी है ना, असुर का चोला पहने उसी चोले में जब भगवान किसी को मुक्त करेंगे मिलेंगे उनसे गले, तो उनका जो भगवान का द्वेष असुर के प्रति है वो उसके गड़े का कांटे की तरह। तो भगवान क्या करते हैं वहां पर, उसको तो अपनाते हैं, वो चोला बदल देते हैं दूसरा चोला, और यहाँ तुम्हारा जब तक मुंह से बाहर नहीं निकले तब तक वो ज्योति बाहर खड़ी प्रतीक्षा करती रही लगातार, जब वो निकले तब पैरों में समा जा, तो सबको अपने अंदर लेने के लिए भगवान तैयार, सबसे मिलने के तैयार, कोई भी दूसरा करार नहीं, शर्त नहीं, कोई चीज नहीं, तुम चाहो कि भगवान मेरे हो जा तो भगवान कहते हैं हो जाएंगे, तुमने कह दिया कि भगवान हमारे हैं इतनी देर, तो इसलिए भगवान के बनकर अपने को भगवान का जहां मानोगे ना, एक बड़ी सुंदर बात होगी, करके देखिए, कहने सुनने की बात है, भगवान का अपने को मानना शुरू कीजिए, जगत का अधिकार आप पर सुख मिले, और जब भगवान का आप हो जाएंगे तो जगत वाले सोच लेंगे स्वाभाविक कि हमारे काम का भी रहा, अपना अधिकार आप उठा लेंगे स्वाभाविक। तो सीधी बात है, जगत का प्रपंच छोड़ना हो, दुख से मुक्त होना हो, निरंतर शांत सुखी जीवन चिंता रहित बिताना हो, और नरक के बदले भगवान के चरणारविंद में सदा के लिए स्थान पाना हो, तो सीधी बात भगवान के हो जाओ और भगवान को अपना बना लो। ये बात एक एक बार की एक भावना है कि भक्त क्या चाहते हैं, प्रेमी इसको इसकी एक तुकबंदी लिख ली, तो सुना देता हूं मैं आपको, जितने दोष है ना और जितने साधन है, उन साधनों की चाह नहीं और दोषों की परवाह, वो एक वो भी है, नहीं चाहती मनोनाश में ज्ञान का मनोनाश, और नहीं चाहती चित्त निरोध, योग का चित्त निरोध, नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध, निर्ध नहीं प्रवाहित, नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध, जैसे सुरसरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, जैसे सुरसरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य, प्रीतम का शब्द, प्रीतम का स्पर्श, प्रीतम का रस, प्रीतम का रूप, प्रीतम का गंध, इनको समझिए, इनका स्पर्श करते हैं, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य, नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, आसक्ति का नाश न हो जरा भी, नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, बढ़ती रहे सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्त, बढ़ती रहे सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्त, अनुरक्ति और अतिशय दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, नहीं चाहती मुझे कामना, नहीं चाहती मुझे कामना, कभी वासना का हो अंत, नहीं चाहती मुझे कामना, कभी वासना का हो अंत, तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत, नित्य कामना तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत, नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी, नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी, सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी, सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी, नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी, नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी, मैं प्रियतम की नित्य सहचरी रहे सदा यह सुखकारी अहंकार, मैं प्रियतम की नित्य सहचरी सदा रहे यह सुखकारी अभिमान रहे, नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज ले योग, समाधि योग राज योग ले योग, नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज ले योग, बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग, नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज ले योग, बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग, नहीं चाहती कभी मिटे यह अतिमय चित्र भरा संसार, नहीं चाहती कभी मिटे यह अतिमय चित्र भरा संसार, प्रियतम ही दिखे सब में सर्वत्र सदा सत्य नीलाकार, तो ये तो नहीं, दिखे सब में सर्वत्र सदा सत्य नीलाकार, लीला करते हुए श्याम सुंदर दिखाई दे, ये छपन कल बहुत से लोग गए, आज बहुत लोग बाहर वाले जा रहे हैं, तीन चार दिन में अधिकांश लोग चले जाएंगे, उन सबसे यही प्रार्थना है कि वे सब जिस सद्भावनाओं को लेकर, सच्ची बात है बाहर से आने वालों के लिए तो खर्च लगा, घर का काम छूटा और यहाँ रहना पड़ा कष्ट, सोने का खाने का आराम का, तो ये सब करके ये सब सह कर जो आए हैं वे वास्तव में मुझे यही मानना चाहिए कि भगवान के प्रेम से वो आए। सच्ची बात, अगर भगवान का रस उन्हें नहीं खींचता तो क्यों आते, सचमुच वो बड़े भाग्यवान है, भगवान की ओर क्षण भर के लिए भी किसी हेतु से भी किसी की अगर प्रवृत्ति हो जाए तो वो जीवन का सबसे मंगलमय क्षण है, सबसे मंगलमय। अरे भाई थोड़े काल के लिए तो उस तरह प्रवृत्ति हुई ना, चित्त की वृत्ति गई ना, और उसके बाद चित्त की वृत्ति जब गई तो कुछ उसमें से मिला। एक बात और ध्यान में रखने की है, ये मनोवैज्ञानिक चीज बड़ी सुंदर, ये हमारे मन में जो चित्र है ना संस्कारों के अनंत अनंत, आप स्वप्न में देखते हैं कभी कहां कहां की बातें इकट्ठी हो जाती हैं, ये सब दृश्य अंकित है। वो दृश्य कौन से अंकित हैं, जिनको मन के साथ इंद्रियों ने अंदर ले जा करके लिख दिया। यदि मन साथ नहीं है तो बाहर से इंद्रियों के द्वारा स्पर्शित कोई भोग अंकित नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, आप में से अगर किसी का मन दूसरी ओर इस समय है तो वो सज्जन ये कहेंगे मानेंगे कि भाई तुम बोल तो रहे थे, सुन भी रहा था मैं, पर मेरा ध्यान दूसरी ओर था इसलिए सुना नहीं, लेकिन जो सुना वो अंकित हो गया, सुनी हुई बात देखी हुई बात मन के साथ अंकित हो जाती। एक दृष्टांत है इस पर, बहुत पहले की बात है, एक मैंने देखा था नाटक, एक नाटक का थे आगा हस्त, पुरानी बात है मेरे बचपन की, तो उसमें से एक बात सीखने को मुझे मिली वो मुझे अब तक याद है। उसमें एक प्रसंग ऐसा रचा गया था कि एक डाकुओं के एक दल ने कहीं पर डाका डाला, लूट लाए धन। अब वो डाकू एक जगह जंगल में इकट्ठे थे, इकट्ठे होकर बंटवारा करने लगे, तो सोचा कि बंटवारा करेंगे पर बंटवारे से पहले भोजन वोजन कर ले और अपने इष्ट देवता की देवी जी की पूजा कर ले। उग्र देवी की पूजा क्या करते थे वो, तो काली मैया की एक प्रतिमा रही और उसकी वो पूजा करने की तैयारी करने लगे, सब नैवेद्य तैयार, सारा सामान तैयार। उधर पुलिस के गुप्तचर खोज लगाने निकले डाकुओं का, तो उनमें उनका जो फीमेल डिपार्टमेंट था स्त्री पुलिस, उनमें से एक बड़ी निपुण मानी जाती थी, वो बहुत सी कला जानती थी चोरों को डाकुओं को वश में करके पकड़ने की, उसको भेजा गया। तो वो ढूंढती ढाड़ती यहाँ आ पहुंची, चारों तरफ छिपी पुलिस उसके अधीनस्थ, उसने आकर के देखा, प्रसन्न हो गई, शक्ति चीज भी मिल गई तो डाकू भी मिल गए, प्रयास नहीं करना पड़ा। तो इनको पकड़वाना है ना कोई, इनको बैठाए रखे साधन करें, सामने आने पर तो जान जाएंगे। उसने क्या किया कि देवी की मूर्ति के सामने आ गया, वैसा रूप बना लिया, हाथ में खाना वाना ले लिया, बड़ी मैं आ गई, प्रकट हो गई तुम पर मेरी बड़ी कृपा है, मैं बड़ी प्रसन्न। तो डाकू प्रसन्न हो गया, आज तो मैया खुद प्रकट हो गई, बोलो तुम्हारे सारे काम ठीक हो गए, जहाँ डाका डालोगे वही सफलता, खूब माल मिलेगा। ये डाका डालने वाले जो लोग हैं, ये महाराज आजकल एक बहुत ही सुविधा। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है हमारी चिंता कैसे दूर हो, और इसका कैसेट संख्या है 16।